reuze om een reus te zijn. Wij zijn reuze, dat is reuze, reus zijn, dat is reuze fijn. Zeg, stel je voor, wij zijn zo groot en alles is zo klein. Dan speel ik met een echte boot en met een echte trein. De koeien zijn als mieren, een rivier dat lijkt een sloot. Doordat wij echte reuzen zijn en reuzen zijn heel groot. Wij zijn reuzen, dat is reuze, het is reuze om een reus te zijn. Wij zijn reuzen, dat is reuze, reus zijn, dat is reuze fijn. Slootjes springen doen wij niet, dat geeft ons geen plezier. Wij springen in twee hupsakee, zo over een rivier. Wij reuzen zijn enorm groot en vinden dat heel fijn. En lachen als wij mensen zien, want die zijn reuzen klein. Wij zijn reuzen, dat is reuzen, het is reuzen om een reus te zijn. Wij zijn reuzen, dat is reuzen, reus zijn, dat is reuzen fijn. Van Rotterdam naar Amsterdam, dat doen wij in één stap. Vertellen wij elkaar een mop, is het een reuze grap. We spelen pingpong op een voetbalveld en we hebben reuze pret. En als we s'avonds slapen gaan, gaan we in een reuze bed. Wij zijn reuzen, dat is reuze, het is reuze om een reus te zijn. Wij zijn reuzen, dat is reuze, reus zijn, dat is reuze fijn. Ja fijn, ja fijn. Het is reuze om een reus te zijn.